بسم الله والصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رضي رحمه الله في كتابه البلوغ المرام في عديدة الأحكام، وعن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وننظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحبه يابسا بزفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، ginnaw ñu sante yalla jul sante bi alayhi salatu wassalam, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balax ak ñaan yalla yalla borom subhanahu wa ta'ala bo leen jéggal fi nga xamne kon mom lañu yamon batay ci bulughul maram min adlat al-ahkam, moy hadith yi nga xamantene mom la jang legi, moy hadith yi nga xamne sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha wardaha anna biha mom moko solo mom mo ne wan ummul mu'minina radi wa an aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-maniyya thumma yakhruju ila as-salat wa ana anzuru ila athar al-ghasl fihi muttafaqun alayhi wa fi lafdhin li muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam farkan fayusalli fihi وفي لفظ الله لقد كنت احكه بظفري يابسا من ثوبه صلى الله عليه وسلم من عن عائشه جلن سيده عائشه ام المؤمنين وانا ما يعجبني انا سيده عائشه رضي الله عنها انها قالت ان دار واخني ننا كان نكون رسول الله نوال يالله صلى الله عليه وسلم يغسل الرأس المني مني wa summa top yakhruju mu genn ila salat dem julli ji wa ana fek man anzuru mangi khol mangi gis ila athar al ghasl ci jeexitalu rahasi wal fihi ci tiere bi muttafaqun alayhi deppo nañ ci solo ko manam ñaar imam yi deppo nañ ci solo ko imam al bukhari ak imam muslim alayhi ma ridwanul munaf ak muné wa fi lafdhin li muslim amna benn wax jo xamantene nak imam muslim moko solo rahmahullah muné laqad deug kuntu nekon na ko xamné afruquhu man sayyidat aisha di wax radhiyallahu anha giñna ne dan na nek di afruquhu dan ko jonju min thawbi rasul mom maniyu min sawbi rasulillah fi ndaw yere ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam mbalanam farkan ak joj fayusalli fihi mudal julli ci jëmmi mbalan bobu mu don mo nga xamne dama ko ci jonju non rek wa fi lafdhin la amna ci benen kaddu sax ba bo xamne imam muslim batay moko solo sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha ne laqad ginnani ci li am deug moy ne kuntu nekon na ahrukuhu ahukuhu diko khos mom maniyu bi zufri ak sama wayabi san fek mbirum nek na aji wow min sawbihi ci yere mom ci mbalanam mom yent bi sallallahu alaihi wasallam kon hadith bobu moy moy hadith bi nga xamantene mom la manam hadith yi dañu wara jang manam mu nek ñetti hadith yo xamantene mënef nako teunk ci ben wala muy ñett hadith yo xamantene mu neñ nako teunk ci ben kon gisoon nañu li aju won ci tahriib bi ba waro ba duggon ci li nga xamantene mom mo aju ci leral baati waye ci bir leral baati yoyu dañ ci taxawon ci di def tarjuma manam moy biographie di waxtane mbiru ki nga xamantene mom moy sahaba bu mak bi nga xamantene mom mo solo hadith bi té mom moy as-sayyidat aisha ta ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha radaha wa ja'ala 'alayha al-firdaws mathwaha wa ma'waha sayyidat aisha radiyallahu ta'ala kon li nga xamantene jotone nañ wax ci mom ba danaka yexsi won nañ ci ciopandaw manam li nga xamantene mom lañu warona waxtane ci ay mbirum li nga xamantene mom moy liñu gënon rañé ko mom sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha ne mom moy sopp yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamantene bañu laaje yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana kan nga gëna bëgg mom dafa wax rek ne sayyidat aisha la gëna bëgg radiyallahu ta'ala anha ñu laaj ko neeno no goor ñu lañuy wax mu ne bayam kon sayyidat aisha radiyallahu ta'ala sahaba yi radiyallahu anhum xamone nañ niko yent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgge woon ba nga xamantene ko amone sax ap adiyo bu muy joxe ap kanu bo xamantene dang koy jox yenté bi sallallahu alayhi wasallam da nga dan nek ba sayyidat aisha aye bu ko defé nga indir ko ci ayam manam ngir yenté bi sallallahu alayhi wasallam gën ci contane manam lool yop kon ay manam lool da dan wone ni nga xamantene non la ko yenté bi sallallahu alayhi wasallam gën manam soppé won non la gënal bëggé won niki nonu motax soxnam yi dim ben jour comme sayyidat ummu salama radhiyallahu ta'ala ñewna ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko nak ay yentibi nak wax deug yalla nak gaay nak wax len ne len parce que ñun ñep say soxna lañ gaay nak da nga len di wax ne len nak buñu bëgge joxe luñ lay jox tamit jaru ñu xaar bo sayyidat aisha di ay ko mu nam mu nañ la ko jox legi mu nam mu nañ la ko jox ak fo mëna ne mu ne ko musalama dara ha munako bulma manam buma beugé fak manam nang ko beug rek manam sayyidat aisha dal beug ko rek manam buñ xolé wax jojo nak tektelewul ne dafa am ak jeng gu ci am ndax ki nga xamantene mom moy joxé manam adieu manam ki di joxé mom moy xol rek sa yu ko nexé mu joxé ko ak fu mu koy joxé rek circonstance mu koy joxé manam du duñ ko imposer nan ko ci circonstance yi nga koy joxe wala circonstance bi do ko joxe et cetera donc lolu ak yeeng amu ci kanta nak lim ko tontu ne ko budé dang ko bëgg nga bëgg nga manam nang ma bëggale rek moy ne lolu xet la bo xamantene daf ci gënné wala lepp lo xamantene lu mëna indi polémique la ak ay ciow ci biir kërëm ndax xam nga fim tollu bu fekkonté nek na fa nan waaw gaay c'est vrai que nang manam day indi polémique lo xamné ciow la lo xamné jarta ciow lo xamantene wala jarul ciow mu dem manam ñu diko ciow lolu pour mu dindi ki bobu motax rek manam mu tonté ko nonu niki nonu biñu yonne sayyidat fatima alayhi salam radiyallahu anha muy doomu yent bi ci bopam sallallahu alayhi salam ngir tamit manam ne waxal nak sa papa ne ko nak ñun ñep ay soxnam lañ ko na wax gaay ne buñu joxe adieu nañ wala jarul ñu xaar ba sayyidat aisha di ay han radiyallahu anha bim ko ñëwé wax ko mu ne ko fatima est ce que du bëgg nga ku sa papa bëgg rek nga bëgg ko mu ne ko wa mu ne ko xamal ni nak manam ki sayyidat aisha bi radhiyallahu ta'ala anha bu mu bëggi faaw dang koy bëgg mu daal xamne kon momit manam mu dagg ciow manam nonit mu daggé nonu ciow li manam lo xamne jarta ciow jaru indi ciow sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha mom moy ki nga xamanteni mom mo jikko na tan yalla ak yelen tambi sallallahu alaihi wasallam bi alhamantene mom la aya bi wacce ndax xam nga dafa am ben periode yentibi sallallahu alaihi wasallam mom nim doon dundé moy leg leg borom bi dafa dal wursugul lu bare bare bare bare bare leg leg tamit mu tok jamono jo xamantene du am mom non la dal dundé ba amna ben moment ba xamantene te mom dafa ni wajual tu rizqi fi zilli rumhi sama wursak yalla daf ko def ci sama chatu wala ci sama takandeeru xek sama tiatu xet wala sama takandeeru xet lolou moy lan moy ne manam mum yalla borom bi subhanahu wa ta'ala wërseug gi gëna yaat mi ko daan wërseugal mi ko doon jaarale su demé xexi di ci jihadé ba am butin de guerre fofu non lolou li ëpp ci wërseugum ci lolou la ko daan amé lolou nak bi mu ko xamantene motax borom xam xam bi rahmatullahi wuté gi ñi wuté ban façon liguey metti mo gën ban façon metti mo gën borom xam xam bi rahmatullahi wuté nañ ci amna ñuy wax né masalan bi gën mom moy par exemple lepp lo xamné dafa jalgaté té lolou de manière générale lolou d'accord nañ ci manam bëpp liguey bo xamné da fay jalgaté mo gën liguey bo xamné du jalgaté liguey bu jalgaté moy lan moy liguey bo xamantene njariñ gi manam du yam ci yow lu demé nek am jangalé lu demé nek médecin manam fadiaté lu demé nek manam lepp lo xamné manam voilà effet bi da fay am day am conséquences ci kenen manam ay conséquences positives ci kenen mais lolu so ko xolé da naka liguey yépp non la mel parce que len lu ci nek li tax nit ñi diko soxla rek manam moy wone ni day jalgat waye amna ci bir nak yo xamanteni ñoom ñoy gëna jalgat comme par exemple buñu xolé fadiaté manam wala comme genre li pompier yi li def ak yu mel nonu lool mom moy gëna jalgat li nga xamanteni mom moy mbay par exemple parce que mbay ki di bay avant tout mom bopum li ci ndik xalat avant muy def dara alors que ki nga xamanteni day fadiaté par exemple mom njariñ gi li upp ci njariñ gi ci kenn ci ñeneen ñi lay dem et cetera manam bo xolé lolu kon mom moy yi nga xamne ñom la yenn yu borom xoxo rahmatullah alayhim bob différenciation lañu def ci walu gog waye hadith bi yentibi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ne ko ayyul kasbi afdal mune amalu rajuli bi yadihi wa kullu bay'in mabrur liggey bo xamantene nit ki daf ko liggeyal ak loxoy bopam manam moy artisan manam artisan bëpp métier bo xamantene kikoy def manam limi def mom ci bopam day jël loxom diko duggal ci bir lamuy def lola ak mune ak bëpp njaay mo xamantene baxna manam bëpp commerce bu dagal manam te buñu xolé deug économie lolo ko yor manam économie liko yor nekut comme li nga xamantene manam mom moy gis nga bo xolé crise bi gaay di wax manam buñ jamono ji xam nga fim tolo bi mbay mi gëné bax wala révolution industrielle am wala yu mel nonu manam liggéey da gëna bari nit ñi di gëna am waye buñu sétlo conséquences yi li nga xamantene mom moy économie bu bëss bi manam dañ gis né bi technologie bi gëna développé wu ci yenn yu bari da ngay gis ki da commencé ñak manam liggéey da commencé ñak parce que lu fukki nit daan def wala lu téméré nit daan def légui bé manam kenn doot ko defati benn machine rek lañuy tek mu koy def té lolu manam ce qui fait que kenn rek moy tok fé contrôler ko après mu jeex alors que buñu xolé deug li di jarign nit ñi wala yenen yi dess lool mom yaakaana jaru sax ñu ci développer moy li comme ni marché financier bi di doxé jamono ji ak yoy lool mom jaru ñukoy ci souligner parce que lu ci ëpp déjà dafa harap ñaaral bi ci dess mom moy né ay spéculation manam ay ciow la manam danaka du lu nit ki di def di muy indi lu concret manam lu ap manam lepp abstrait wala lu ci ëpp da abstrait voilà lenn do nga ci concret moy bu waji paré liñ koy fay lool rek ci concret mais buñ xolé à part lool li ci recipe dafa abstrait té lool day daanal économie légi buñu xolé kon yentibi sallallahu alayhi wasallam lool mu né kon lepp lu nit di def ak loxom ak bëpp mbay mo bëpp njaay mo xamantene dagan na manam njaay mo xamantene kon dagan na manam damay yor marchandise bu concret ma jaay ko ak manam nit ki ma xamni ki la koy jaay mu concret ñu d'accord ci ndëg gi sama nax ko ak yépp yi nga xamantene ay interaction la yu dagan yoyu lolu mom non la économie di doxé manam kon du liguey ci finance rek mo bax mais il faut que mu nek lo xamantene da fay concret manam njaay la mo xamantene bu bax la legui nak waye bi nga xamantene nak borom xam xam rahmatullah alayhim ku mel nak imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah dafa wax wax ju am solo ci lool ci buntu bobu mune waye li nga xamantene mom moy li gën nak deug deug buñ ko setlo moy nak li yalla tanal yeen tam sallallahu alayhi wasallam ndax li gën rek la koy tanal te lam ko tanal neena mom moy manam mom wërsegum yalla mi ngi ko def ci lan ci ciatu wala ci takandeeru xejam manam moy budget guerre yi nga xamantene mom lay xex ci yoonu yalla ngir mën ci jot manam bobu lool lool mom moy mi nga xamantene mom moy li gën yent bi nak sallallahu alayhi wasallam kor xex mais nak xex comme ko nekul won objectifam manam ne min juk xex yi du objectif manam day am rek que moment bi nga xamantene mom la wara am amna nak lenen benen benen bi nga xamantene mom benen hadith bo xamantene mune afdaluma yusta'jaru bihi qira'at alquran manam li gën ci li nga xamantene nit ki dina ko def ba pare di ci lacc ñu fay ko mom moy muy jangale alquran lolu nak hadith bobu manam buñ ko xolé tamit kon ci kaw lolu dañuy gis ne manam mais lolu batay day duggu ci jal ci yi nga xamantene metti yi nga xamantene dañuy jalgat voilà bu fekente ci jangale hadith comme gisoon nañ ko ci amna ben hadith banata la buñ ci tolé gisoon nañu walum jangale hadith manam ki nga xamantene mom moko jangale ba pare ci fayeku aha mom moy hadithu kibla boy juromel bi la yakarna voilà ndax manam am jangalem hadith borom xoxom yi rahmatullah alayhim dañ ci wouté ci na ndax am nga droit manam ki di jangale hadith yentil sallallahu alayhi wasallam amna droit fayeku ci wala det waye li nga xamantene mom lay borom xoxom yi manam ñen ñi wax ne dagal na ndax hadith bi ndax yentil sallallahu alayhi wasallam bu fekete lool la wax ci alquran moy ne kon ci hadith ben la amna yenen borom xoxom yo xamantene dañ ni dedet parce que kep ko xamantene hadith yi di wax nan kep ko xamantene parce que yu bari la yu tegalo yu wax non lu demé nek nan kep ko xamantene da ngay wut manam da ngay lo xamné yalla rek ka wara tax ñu diko def yow nga diko def ngir manam di ci am mbiru aduna manam yow da ngay yello ak merum borom bi subhanahu wa ta'ala ak rubbum manam hadith yi wurwurlu ci yu mel non lolu mom motax ñu ne kon am jangalam hadith ak alquran tamit manam kon nit ki bu koy def da ko wara def rek ngir yalla waye waru ci fayeku dara parce que lolou kep ko xamantene def nako manam mi ngi mel li nga xamantene yalla rek mom mo wara tax ñu diko def yow nga diko def fek dañ ci sakku lenen waye li nga xamantene mom moy bi upp ci borom xam rahmatullahi lolou lañ mujjé tan mom moy de mom moy mais tout dépend su fekkentene nit ki lol da ka préoccupé manam temps bi nga xamantene mom lay occupé wu di jangalé alcorane wala hadith da ka préoccupé wu ba nga xamantene manam munul am denen temps libre bo xamné da fay def benen liguey bo xamantene lola da na ci mëna amé manam da na ci mëna manam benen manam métier bo xamantene dafa indépendant ak lolu bu boba day daari manam mu fayé wa su fekkentene du lolou mu baña fayeku lolou moy li nga xamantene mom lañ koy tanulo lolou la ñu wax manam imam as-suyuti rahmalahu bi mu waxe wute bi ci am ba pare bo lolou la teje dan faqtira hadha wa qubil lolou lañu tan lolou moy li nga xamantene mom moy li ñu mujjé nangu ala kulli halin liñ ci djublu won legi ñu delu ci ji manam yentibi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom la amone manam mom dundum manam da nan am leg leg lu bare wala budget de guerre da na ci am lo xamantene dañ koy tek ci digitu ñaari montagne wala lepp nek ay jour lepp nek ki mais yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa nek ko xamantene tamit da nan saraxé lu bare am mom man na am lolu yep tay legi ni waye leg mu saraxé lepp manam wala mu maye lepp wala yoy sayyidat aisha radhiyallahu anha bi ni wax mom non la melone ndax yor joxon nagn ko 50000 dirham yo xamantene dafa ñew dafa woron waye biñ ko ko joxe non la ko seddelé miskini ba mu jeex tak ci saasi non la ko seddelé miskini ba mbindan bi mu ñewé ne ko est ce que denc nga pour lo dogo mu ne ah bon man dama faté won ni dama luñu dogo sax amu fi manam fekk joxinu lepp manam koku da ngay gis ne mom tamit non la melone ba ben ben bes nak bes dafa am yentib rek sallallahu alayhi wasallam comme que nit ñi dañ dan tok ñom parce que seen keur tam lool dafa dan am dañ dan tok wër wi feñ wër man day feñ de feñat de feñat de té lool yi buñ xolé dañuy gis ni ci ni musul tak ci keur parce que amuñu luñu togué loolu lool leg leg dañ len dan dal nga xamantene liñ dan nan liñ dan dundé mom moy ñaar yu ñuul ni comme niko sayyidat aisha radhiyallahu anha mom ci bopam waxe al aswadani ñaar yu ñuul ni moy lan moy tandal mak ndox jeexna lool rek lañuy dundé pendant 2 mois yo xam dañ tandal mak ndox rek lañuy dundé légui mais leg leg mu am nak lu bare bare bare waye comme que day saraxé tamit lu bare ba benn bëss nak soxna yi nak neko nak ñun nak muñ nañu nak mais parce que affaire ñun comprendre nañ so yuul waye bo yoré nga dem saraxé affaire yi nangam nangam voilà ñun légui dal ñi wala sorlo parce que affaire commencé la metti et cetera voilà soxna yi réño ko wax ko lool bu xew xew bob yentu bi sallallahu alayhi wasallam ba bañu sax xawon lañ ko parce que xaw non moment bobu na xawon lañ ko solo bamu genn dem ci jakka ji période bobu juroom ñentelu at bi la ginnaw gaday bi do gaday yent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ki radhiyallahu ñom xam nga bobu moment bobu dañ doon préparer parce que dañ déggon ni wa persi duñu ñingi ñew pour attaquer ci yentibi salalahu alayhi wasallam def nañ coalition pour ñu attaquer ci leg biñ déggé lool mais nekété lool rumeur la won mais comme ñu gëmon nañ ko ñu né kon légui nit ñi def moy problème bu ri amna mais comme que yentibi salalahu alayhi wasallam tamé problème bi amna ko ñuy préparer guerre bi mais mom yentibi salalahu alayhi wasallam fim doon ki bi ciowlu amé rek dafa commencé dafa dem bëru ci jakk ji manam parce que keur gi ñu xadi ko fi manam wala en gros xadi dul ci keur gi mu dem et puis soxna yi comme dañ ko sonalon ci moment yoy nonu mu muju ne man dal legui na beru quoi dem manam dem ci jakk ñom du ñewul keur gi dem tam ci jakk gaay rek ciow le nak commencé ndaw ci dekk bi ne yenente bi sallalahu alayhi wasallam de dafa wacc soxna bi Sayyidina Omar radiyallahu anhu xam nga comme que kenn ku ci nek ci sahaba yi radiyallahu anhu yende sallallahu alayhi wasallam daf la am kum la xexale won manam day def muhajir bu ne manam ku joge makka ku nek mu bolé ko kenn ku dekk medina moy ci ansari ñu nek ay jumeau manam da len jumeulé won légui bi sahaba manam ki nga xamantene nak mom la yentib sallam jumeulé won ak sayyidna umar radiyallahu anhu manam kim xexale won sayyidna umar dafa tok ci biir keureum rek radiyallahu anhu tok ci keur gi rek gis comme ni sakkat bi defé ni mu gis waji di tepp bi manam di daw ci di tepp di xol ndax sayyidna umar nga fi muneko i mbaadu gaay dañoy yexi muneko lu gëna graw lolo xew li gëna graw gaay ñew attaquer sa ñuy biir medina mo xew moy ne yenente bi lañuy wax re mo wacc soxla bi rek mu daw momit daw ñom ñep ñu daw dem ci jakk ji biñu démé jo fekk jakk ji gaay tok di joy mais ndax yenente bi sallallahu wala mi ngi ni wala manam parce que problème bu am biir keer yenente bi sallallahu nim leen affecté pour ñom mo gëna graw sax gaay manam def coalition attaquer ni wala nga xamantene ñu tok gis na gaay di joy nak ne wala ki nekité ne effectivement yent wi nenañ dafa wacc soxna bi sayyidna umar nak dem ne xam nga ñun li xamuñu ko won ñun li xamuñu ko won xawma da ngay ni jël ay jikko wala leg bo nak sayyidat hafsal do la manam doom da ngay legi da ngay ni jël ay jikko yu bes motax ngeen commencer di wax ak di def lo xamantene jaadul ba yent bi nak salassam niko ah Omar nak problème bi sama problème keur la boy régler problème demal sa keur nga régler ko fofu légui fi voilà après mu ne ko dañu dégg dañu wax né yow da nga wacc sa soxna mu ne non waccuma kenn non waccuma kenn légui la alcorane wacc di wax né da fay dafa ne ya nisa annabi in kuntunna turidna allah turidna dunya wa zinataha fata alayna ummatakunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allah wa rasulahu fa inna a'tadna lil muhsinati minkunna ajran azima alquranne yeen jigeene yenenbi sallallahu alaihi wasallam allah akbar alquran di waxe yeen jigeene yenenbi sallallahu alaihi wasallam yeen soxna yenenbi sallallahu alaihi wasallam su fekente ne aduna mom ngeen beug ak tartaru aduna yi dem len waccina len ci waccin wu rafet dem len sen yoon manam du yenenbi sallallahu alaihi wasallam moone waccina soxnaami yalla moone su fekke lolou ngeen beug man dem len bayina len manam wala su fekente ne nak non mais lolou day woné magay yentibi sallallahu alayhi wasallam ak ni borom bi taxawoo ay mbirum yépp ci biir ak ci biti de telle sorte que bu amé problème ci kërëm sax manam borom bi ci bopum moy taxaw dané dané décision bi lañuy jël et ni lañuy régler problème bi bu fekkenté nak mu neulen da ngeen bëgg yalla ak yenen tambi mom ngeen tambi nak kon nak xam leen ni préparer na ñi nga xamantene ñom ñoo rafetal ci yeen am pay bu reuy manam kep ku tok malgré situation bi lu muy metti wala yep geumuñ malgré tout nak xamal ni man yalla yor na sa fay te dana la fay pay bu reuy bi lolu xewé sayyidat aisha radhiyallahu anha mom mo jikk ni man de tan na yalla ak yenen tab sallallahu alayhi wasallam après yenen soxna yepp kenn ku ci nek ta daal di ñew tan yalla ak yena tam ñun ñep kenn dem ku nek yalla ak yena tam la tan yalla leen yalla fay gën di fay sayyidat aisha nak radiyallahu anha dafa am nat bu reey bu ko dal nat bu reey bo xamantene mom moy natom comme ni nga xamne non la nekké aaday nit ñu bax ñep manam nit ñu bax ñep dafa am benn sunna manam sunnatullah allati qad khalaq fi ibadihi walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila sunna si yalla la manam moy tradition la bo xamantene yalla mom non la baxo diko def te kenn du ci muccu lolou la wax ne mom nonu lako yalla dawale ci jaama mi te kenn du ci muccu te do gis mukk yalla tradition bo moy baxam gogu mu dek mu baxo di doxale mu am lu koy wetch mu am lu koy soppi am moy lan moy kep ko xamantene jaar na ci yoonu ba munte ñak nga am nak dina am nat wu reey wala dal wo xamne do ko bokk ken do manam nat wo mu loloy doon sa nat mo xam da na siiw wala du siiw waye da nga am nat lool mu munte ñak té képp ko xamanténé da nga bëgg manam da nga bëgg muccu manam bañ loolu fekk la ci manam télal jël say bagage nga dem parce que en fait télal bayyi parce que ba affaire bi di ñëw parce que di ñëw nat bobu di ñëw té mënul baña ñëw té fokk di ñëw parce que lan la sunna ci yalla képp ku jaar ci yoonu yalla fop lolou ak ci yow te ñi gëna tarlé ñi gëna mettilé muy ñi nga xamanteni ñoom ñoo ëpp maqama ci yalla lu way di gën di jégué yalla rek nat wu di gën di reuy lu muy gën di metti di gëna tar lolou mom manam exception amu ci sauf que nak ñuy gën di jégué yalla nga xamanteni ñoom ñoy di gëna jégué yalla li nat woowu di reey yépp yalla da koy woyefal ci ñoom ba mu melne benn brise quoi bu naaw bu benn brise quoi bu len rombu rek dal len ki dañ xamni brise bi ñew na sedd na tout comme ni ñi togué ni leg leg dal di taxaw dal ay way gay tay sedna xam nga après dem na voilà du problème sedna tay sedna bon voilà après ñu continuer suñu dou la vie continue ñom non la len ko yalla woyé xalé mais nak mais faaw da nañu té dinañ ko dund manam ci sen psychologie wala ci sen bir manam ressenti bi ci bir fofu la ko yalla woyé xalé mais ni mi metté ci biti lay metté comme ñep ñu ñu melni ku fièvre rek ku fièvre bo jëlé mbir mi ak philosophie jël li nangam ni mu metté ci biti la metté pour ñep mais comme que yow da nga gëm yalla japp né yalla la nangam nangam loolu ni mi woyé fé day yalla da koy woyé fa nat bobu nat loolu mom mënta ñak Seyyidat Aisha nak radiyallahu anha natto bi nga xamne mom lañ ko natto moy natto jiñ ko ne dafa ndialo wax joju siiw ci dekk bi tassaro ñepp diko ciow mu nek rumeur nan rumeur bo xamantene buñu waxe nafiqi len rek lañ koy layele moy dañ nan nit ñi duñu sos dañu yok wa dañu sof rek ki mais affaire bi war na mu amna lu ci nekk quand même parce que nit ñi nak duñu sos quoi dañu yok voilà lool moy nekk lay té andak mom li mu représenter lay wu tollu non lool nak bu reuy reuy reuy la parce que ku mesurer wul ku ki wul manam bala ngay nat ki bobu manam boko beugé nat andak ne batay du tolo imaginer serigne bi nga gëna fonk ci kaw souf serigne bi nga gëna fonk am ndaw su ñew ne sama dom ji ma ëmb lay mom mi moy bay bi manam nga gis ni muy nekké scandale manam waxuma la ci serigne bi mo mais ci yow mi nga xamné da nga ko fonk manam scandale ni muy nekké scandale nga nat ko ci lool manam and ak batay taxul mu tolo ndax ki soxna yenen ci bi la sallallahu alaihi wasallam xew xew bi mom lañu tuddé hadithatul ifk manam moy xew xew sos bi hadithatul ifk xew xew sos bi mi ngi xamé ci juroom bennelo ak ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam ci xaré wo xamantene mom lañ tuddé won ghazwatul muraysia xaré bobu yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa andon ak sahaba ay radiyallahu anhu biñu démé légui nak yentibi sallallahu alayhi wasallam daf daan def buy dem di xaré ji comme niñ ko waxé won ci jotay bi wessu moy da fay def lu ñu tuddé alquratu wala bok alistiham manam moy moy bantalé bi nga xamantene mom lañu bantalé nak turuk sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala genn mu daal di and ak mom dem comme niñ ko waxe ci jotay bi moy ni lepp lo xamantene ci jotay bi wessu lepp lo xamantene sharia manam daf ci jox ñepp droit te kenn ku nekk war ci mëna am droit te amuñu nuñu yi départager nit ñi manam mën nañu bantalé pour mëna départager nit ñi pour mëna leena départager manam bu ko defé kenn du ton kenn bañu bantalé nak tour sayyidat aisha radhiyallahu anha genn mu daali dem am ben chaqa bu mu abone rak manam magam muy asma bint abbakar radhiyallahu anha bam ko abbe biñu demé ci bir xew xew bi nak am na yu bari yu nafiqi manam ci xex bi han dañ koy wax xex bobu dañ koy wax hazatu muraysia ndax beurep bobu la amé waye dañ koy wax ghazwatu banil mustaliq ndax ñom la doon xexal bi nga xamantene ci la démé ba nafiq amna ay ciow yu fe ndi won ba indi digënté ciow ant ansar yek muhajirun yek problème indi manam dal def nañ tout pour yak comme niñ nga xamné non lañ nga dal défé naka jek nga xamantene depuis xam nga nafiq badar demun parce que badar en fait nafiq man tawona dem badar parce que jamna ba badar deug deug vrai vrai nafiq yi amuñu won ki munuñu won am munuñu won genn sen nafiq lutax munuñu won genn wax ni dañu tout lutax parce que tout simplement l'islam bi amul won bobu doole waye buñu démé ba badar am ñu gis ni julli ñi gañé nañu yéfer yu makkay ñu gis ni gaay ndékété ñi commencé am doole té jar nañu ragal ci la gaay ñëw ni té ku té li auto buy dem la ku comme niko wolof yi di wax auto buy dem la ku yebo boku pousser dana tak dana dem bu pousser dana tak ku yebo nak tek ci sa loxo rek manam mi gëmuñu ko donc lolo indi won nafiq yi nak dugg ci l'islam mi gëmuñu ko ki nga xamne nak mo nekkon seen njit moy abdullah ibn ubay ibn salul mom moy njitu nafiq yi nga xamantene lepp lo xamantene xew xew yu ñuy deg la ci jamono yantibi sallallahu alayhi wasallam te ñu naan nafiq yi def nañ ko rek bo xole ba xol ba ci bir maam da ngay gis ne mom moy ki nga xamne mom mo orchestrer bir mom and ak lool yep da daan def masalan manam di wone ne mom ko gëm la liko rek nafiq nak comme ni nga xamantene nonu lañ ko xamé manam lu mana am la sauf que jëf yi nga xamantene mom la ci tek day woné ak manam ak doy waram ak ko say sayam yalla ñu yalla sam moy lan moy né wa medina manam aws yi ak khazraj fofu dafa am ñaari medina yasrib la tudon avant yentif sa sam di ñew dafa am ñaari tribu yo xamantene ñom ño bokku yaay manam seen ciosan ño bokku yaay manam kenn ki mo am ku mu seyel am ci ay dom ñoñu groupe bobu tuddu khazar aus mu seyata kenen am dom ñoñu tuddu khazaraje legi ñoñu nak ñom ñoy wa ansar bi lolu amé sen groupe bobu manam ki wa ak aus ak khazraj ñom ñoy ansar voilà legi bi nga xamantene ñom dañ daan xex nak seen bir pendant lu tollok ñet téméré at manam ben conflit la bo xamantene comme genre un conflit bi buñ koy misal tay buñ nga mën ko natalé à peu près moy bi am Palestine ak Israël manou xex di doorandi rayante fi def tour de retta te guerre budul jeex lool mo mais pendant ñet témir ak ñet siècle ba bis bi nga xamantene ci lañu warona wax né manam jour bi lañu wara min duppo nak ci nal légui lañ am ben kilifa ko xamné mo ñu yilif ñun ñepp mu nekk suñu bu ñu tek ko mu nekk bur bi ñu fal Abdullah ibn Ubay ibn Salul mais biñ ko wara introniser biñ ne suba lañ ko wara introniser ci la yent bi ñew Medina sallallahu alayhi wasallam ñu ne kon nak comme yent bi ñew na lañ ko fa bayyi lolu moy li nga xamantene mom manuko won ha supporter man lolu tax man ta nangul motax nekul nafiq rek par hasard motax nekul nafiq par hasard mais comme kilifa la bule dugg na ci l'islam ak yoy dañ koy baye xel ci yenn ki mais ci souf da nan yak bu yeen ci musalla salam ñewé di dugg ci aljuma par exemple bu ñewé tok ci minbar bi bala dara xew day daal di jox ne gaay yeen am chance bo leen xamone chance bi ngeen am xam ngeen li ku tedd ki nek fi ngeen am ko mu ñew tok yalla tanul ko kenn ku dul yeen ni xam ngeen ni wa medina war ngeena sante yalla yeen am chance waye lolou moy wax politiciens la rek yalla ñu yalla sam ah dara lu ci gëm te preuve yi wone ni gëmu ci dara bokku na ci suñu xew xew bi ñu wara net la bi affaire bi xewé bi biñ démé xex donc mom bolé na len ansar ak muhajiruna yi bañu nara xex fofu ñent bi sallallahu alayhi wasallam arrêté len mais benen problème bi muna bi mu indi wat moy bi nak moy chaqa bi sayyidat aisha radhiyallahu anha solon takon dañu dem ba xex ba xaré bi paré bañu wara ñibi chaqa ba nak riir takka ba dafa dag dir wadum legui nak ñu war ko wër bañ ko waré wër yenté bi sallallahu alayhi wasallam daldi arrêté soldat yépp daldi legui duñu dem parce que takkay sayyidat aisha rir na donc nañ ko sét ba paré dogo continue radiyallahu anha ba sayyidna abubakar radiyallahu anhu fekke sayyidat aisha comme mom moy papam mu fekk ko fekk yentib sallallahu alayhi wasallam teud ci kaw manam teud tek bop bi ci pot bi di nelaw mu ñew jël baramam bi bi ni manam baramu joxo ni kay bi diko door ci bop bi manam yow ya tax buñu té armé bi yow ay tax hein li boko fi defal meena me affaire bi dafa forodu foray bo xamne budul won luma bañenti mi yow ko dina yeugatu waay man gima bañan yenti bi yow rek motax man tok mais subhanallah da ngay gis niñ fonké yenti bi salalahu alayhi wasallam ba nga xamantene manam même lu meunti xew té lolu ndike wuko papam non la melo biko jaan bi maté ci imola waaw jaan bi maté ci khurwa nga xamantene yëngatu ngir né yenenbi sallalahu alayhi wasallam la doon bañ mu yew lool tamit dañ ci xamé né ndekété manam nit ki su mayé domam bu dom ja défé naka sudu nona mën na ñew tamem top to loola manam ñew né yow kat hein bi nga def nangam nangam mala way rek dina ax nañ ko baye wax raw regu mag bopom la nañ ko baye keur ge nangam nangam voilà bi nga xamantene mom la kon ciow lola manam ba lola amé donc ñu arrêté ñep mais comme que fañu nekkon amul ndox mënu ñu wona kon bu jundi joté amatu ñu ndox manatu ñu japp yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa yoni won ay sahaba ño xamantene usayd ibn khudayr sayna usayd ibn khudayr radhiyallahu ta'ala anhu mo nekkon seen kilif manam mo nekkon ci njir gi pour ñu dem seeti ci taxat waye buñ ñewé comme amuñu won ndox ñu ne legi kon julli jotna amuñu ndox aye bi wax ci walu tim daal di wacc ay bi wax ne bo len amul ndox manam ya yalla den amul zakhundu la salat fakhsilu bi wujuhakum aydikum ila marfaqakum sahbirukum wa arjulukum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda wala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaayati aw lam tumun nisa falam tajidu ma an fatayammamu wa fatayammamu sa'idan tayyiban ay bobo dadi wat manam moy de kon bo amé bo ndiap li toje te julli jot da ngay japp bu fekkenti da nga wara sangu farata da nga amé janaba da ngay sangu farata waye so febaré kuntu marda aw ala safari wala genné ci tukki aw jaa ahadun minkum min alghaayati wala bok kenn ci yeen jugé ci wanak wi aw la mastumun nisa wala bok ngeen jondjo ngeen joté ak jigen ni falam tajidu ma anti amulen ndox mu ne kon fata yamum sa'idan tayyiban wam sahubirusukum arjulukum wa bam sahubirusukum aydikum minhu ngen massa ci sen xarkanam ak sen loxo tim ci kon ci pak gog dem len djel len pak rek ngen tim ci lolo tax ay bob bi mu wacce mu nek soulagement bu maga sayyidina usayd ibn khadij radhiyallahu anhu dan ne ma hadha bi awwal barakatukum ya ala abubakar li de nekul sen barke bu ndiek yeen wa keur abubakar radhiyallahu ta'ala manam ndax wa keur ak sayyidina abubakar radhiyallahu ta'ala naka jek liko dalé ci baye ba ci ñom ñep sen ñom doomi ñom ñep ay borom yu barké lañu bi nga xamantene lolo xewna kon ay tim wacc ndegete kon chaqam joju wad ndegete du musibe kesse teyenañu nit ñi waye lolo dafa indi barke bu reuy reuy reuy ci xet bi moy lan moy ci occasion bobu la borom bi ne legui permettre na len gindi tim lolo mu nek benen ngeenel bu seydat aisha radiyallahu anha ndax lan ndax yentou bi sallallahu alayhi wasallam ñepp xamnañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala sédel nako wala yanti khana hawa in wa illa wahin yuha du wax tefek diko tek ci banexu bakkanam kon du jëf tamit diko tek ci banexu bakkanam lepp lu muy wax kon wala bokku ko jëf dako tek ci lo xamantene ci ndigal borom bi lako tek comme ko waxu borom bi subhanahu wa ta'ala lako tek nak kon loolu day wone ne le fait que mu téy won armée bi non rek du won rek manam ko xamantene da top sago rek ne nante ki comme sama soxna nangam nangam et cetera wala nante armée bi mbir mi demewut non parce que li preuve bi wone ni demewut non moy ne xam giñu xamne yentou sallallahu alayhi wasallam du top banexu bakkanam ñaarelu mbir bi wone ni demewut non moy ne ay yi nga xamantene mom mo ci wacc ak li nga xamantene moy xewul gure barku gure bi nga xamantene mom la lol djub waye sax dañ ci mëna jangé sax né ci xew xew bobu né bu fekkenté ay nit dañu and té ñu mëna taxaw ngir né dafa am kenn ci ñoom ku am lu mu reer la manam ñoom dañu mëna wara mëna taxaw ñoom ñepp ñu sét bu ko défé ñu sét bu gis ko ñu doga dem légui bi nga xamantene kon mom loolu la doon sét ñoom mom lañ sét joon légui nak biñu waré continuer voyage comme dañu démon ba ci all bi loolu xew biñu waré continuer ci sen voyage manam continuer ñubi tukki dem Seydat Aisha radhiyallahu anha ne comme ko dafa delu won mom ci kër ga parce que biñuy wër affaire bi mom dafa delu won ci fañ ko fañ dalon ca dalba pour xol ndax ne nekul fofu ñom dañ leen daan yéggal ci ben ay genre ku kuy gis yi film yu ñu ki wala bon ñom bu ki ha comme genre voiture lay doon ni bo xamantene day am ki ci bir quoi day am dañ koy bass wala day am bar ni wala ha kalash wala waaw kon lol non xaw mo ci day am ru ah kalash day do am ru wa li dañ koy yallo wala bi du am ru mais dañ koy yallo wala legui bi nga xamantene mom lañ ko jël mom lañ ko lañ ñew kon legi ñi ko ñi nga xamne ñom ñoko warona yanu ah lu tollu fukki nit lañ ño xamantene dañuy ñew rek jël ko yanu ko pour dem manam parce que ñom tamit non lañ leen doon defal manam doonu ñu leen won bayyi ñuy dox nonu comme ñepp nonu manam buñu ki tam dañuy wax goor ñi nañu lañ leen yanu ko voilà ñu yanu soxna yi mom nak ñu war ko yanu yobbu bañ koy yanu nak ni ko warona yanu problème bi moy comme parce que affaire bi ñoom fukku lañ ñoom affaire bi dafa woyof mune te mom manam dafa woyofon manam nekul nit ku am yaram wala ku 10 ak yu mel non donc ñoom buñ ko yanoré bayyi wuñu xel ne mom nekul ci bir ñoom dañu fogon ni mi ngi ci bir mais ndeke nekul ci bir lool tamit day wone comme li ñu xamne nonu yaakaarna jottal nañ ko gis ci jotaaye moy ne lool day tektale ne lu wax gi ñuy wax naan sayyidat aisha radhiyallahu anha bo gisee ñu maye won ko at yi ñu ko maye manam yobbu ko musee ji bi mu amé juroom ñent at ak yoyu c'est parce que dafa téla ki am yaram nangam yoy loolu du deug parce que bu doon deug ñi buñ ko yano manam dinañ xamne ki bu fi nekkul dinañ xamne ki neew fi voilà légi bi nga xamantene mom lañ ko kon yanu yobbu mom nak bamu delu ci daldi tok ci manam ci ronu garab bi mu nekkon daldi gis ne problème amna mu nekkon na teud fi suma na tok suma toge xaar après ñom buñu gisé ni man newuma ci dinañ delu ci wat mo gën may dox man kessé ci all bi ni wour mu tok xaar bi mu toge xaar gaay delu ci no gaay delu subhanallah bi mu toge di xaar am nak ko xamantene mom tamit kuñu tuddé ben sahaba bu bax radiyallahu anhu bu tuddu Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami Safwan ibn al-Mu'attal radiyallahu ta'ala anhu bimu ñëwé seen ko comme xamul nako bimu mom xamé won nako fekk nak néna boba hijab ay yi jangale yi wax hijab dañu waccion ba paré manam fekk ñom ñuy muru comme ñom bu ñu doon muru voile intégrale bi lañ doon def donc lolo tax mu ne mom xamone na ma avant donc bi ma gisé sama silhouette xamone na ni ki man la rek mu daan ni mu ne mu daan ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun manam soxna bi mu def genre yoy la mena wallahi lolo rek la deg ci mom inna lillahi wa inna ilayhi rajiun moy istirja neena lool moma ye ba waxam joju moma ye muna waye deguma ci mom lool lool après mu dadi wacce geulem bi manam geulem bi mu yoro mu dadi koy wax manam wacce ko manam mu dadi sukku bu mu sukke mu wacce après mom mu tey kon geulem gi dem manam nekul ne dafa yek ci kaw geulem gi soxna ci yek ci geulem gi demewut nonu parce que lolou mom mantane dafa wacce geul ki rek bimu ci yegge geul mu yegg ci geulem gi ñu dem legui nak biko nafiq yi gisse nak ciowli nak am way ngeen li xew ah man day way soxna su ndawse ba xol la gis nga xale yi bo len také buru nakam nakam ciowli nak commencé muna abdullah ibn ubay ibn salul nak moy alladhi tawalla kibarahu mom moy ki nga xamantene mom mo créer affaire bi min voilà ba para def ko nak mu nek genre buzz quoi dekk bi fo dem lolou lañuy waxtane neena bamu dess man rek ma ci guddala comme li xew de temps en temps da ngay gis bu problème amé concerné bi mom du ci dara manam ñepp dañ ko yek ku nek diko ciow boy xam nga affaire da lay waru war won demé ni ki limu wax wala limu def xam nga jaadu wul na ñepp yek ko ku ne ñukoy waxtane mais principal concerné bi mom du ci dara lool nak day xew souvent bo xolé ci entreprise lay gën di bari limuy xew mais day xew aussi ci dans la vie de tous les jours surtout bu nit ñi nekk en groupe ni manam ni voilà lolu ci société tam lolu day xew legui ñu dégg ciow lolu néna man nak bu ñibisé rek nés tout dama fébat waye lima xam lima jaxolon moy yéne bi sallallahu alayhi wasallam manam attention bi mu ma daan jox sa su né waye bi fa and ak fébar bi ma fébar mom daan su ñëwé day xey ci daal di ubbi ki bi buntu bi daan kayfa tiko manam noore def buma ne fa sama rek mu continuer manam lolou rek la ci amul manam bu ñewé da day ubbi na nga def ñu nak man ko waaw baxna na nga ñi ngi tane rek ate moy lam na moy teut na buntu bi dem na yona affaire bi nak pendant 1 mois muy doxale non ndekati yo dekk bi nga dekk ba nga tax comme niñ ko waxe mi ngi tax ñepp man lañu waxtane hein néna wala li mo xew nangam nangam manam mu nek rumeur dal manam gaay yang koy wax wala gaay yang koy wax rumeur la dal wala ñu koy rumanda légui motax du siwu lu ne moy deug du lepp lu siwu rek deug la comme niko ñu bari foké non bu dul won lolou gaay duñ ko wax non ni musiwé ni non ko lolou mun non bayil bul pour para bul ki quoi bayil nak bul parano quoi bul def nak lu gaay yikiti rek nga fogné gaay non en fait c'est vrai gaay c'est parce que dañuy sos lu bari lañuy sos té li ëpp ci liñuy wax du am li ëpp ci liñuy wax amul parce que lén lu ci nek dañ koy gis souvent dañ koy gis ay événement yu bare bare ay mbir yo xamanteni dañuy def un siècle après wala bok ay 50 ans wala des décennies après gaay def ay documentaire nan affaire bi gaay ko manigancer won nangam da te lolu presque tout temps lay am manam te li gëna yi moy tout temps lolu xew liñu mëna gënni ci ay documentaire xam lolu da naka nit kuy sétane documentaire chaque semaine dañu ci gis ben ci télé ñu né les années 30 bi li ci bam xewé wala les années 50 wala les années 70 nangam bi gaay li lañ waxon nekété lool amuy wul won non gaay ñoko ki won nangam pour espion yi ñoko génné won wala ñi bi ki ñoko soson yokon ko et cetera voilà nan lañuy fexé ba ba né comme kéro rek yagul dara xam bi semaine bi passé ak mang ci gis ben documentaire bo xamné ñu nan pap Jean Paul II biñ ko gaay ay kiwé buñ ko tiré voilà né gaay né voilà légui wa CIA ni wax né voilà nañ def man nañ fexé tout dal ko takal ci Russie quoi nañ né nañ jël piste Bulgarie né Bulgarie ay Bulgarie ñoko def et que Bulgarie yoy c'est que ay collaborateurs ou équipe Russie lañ nangam et cetera tchori voilà ak yenen manam lu nek amna genre yu mel nonou lool nak buñu démé ba aduna bi commencé doxé nonou manam li gën mom moy tout temps di ndankou def attention parce que mena médias dañuy wax lu ci ëpp am comme ni nga xamantene lool mo ku yagg sétane di yagg gis ba paré dañuy di sétane documentaire wala ci ñi nga xamantene ñom ñu am ñu manam ñoy fégnal mbir ci ginnaw yi di nga xam limay wax ni voilà surtout nak bu fekente ne mbir yi day déme no xamantene parfois kenn rek kay am droit wax manam kenn am keneen ci manam du am droit wax de telle sorte que ñu mëna xam yow lan ngay xalat ak lan ngay xex ak lan ngay wax ak lan ngay ciow parce que fu fekente ne manam ñaar nit dañu joté ma déglu kenn ci rek te dégluuma keneen ci duma xam mukk luñ joté parce que buma di reglu kenn ki rek et que kokou rek mom mo am droit wax manam kenen ki ci def man kay limu meuna nangou moy buñ né groupe sangam ak groupe sangam ñom dé daño am problème te xex ma ngay tak sangam groupe sangam wala choo ngay am feul sangam wala bok groupe sangam dé ñom dañ ko cataloguer né mo ñom baxuñu ay bandi lañu wala ay yaq kat lañu wala ay terroriste lañu wala luñ meuna wax ci ñom bi nga xamantene mom mo yanu mana moy ñu ne gaay yi nañu wo ñepp ci plateau télé bi kenn ku ci nekk ñu tégg la ñu jox la temps de parole ngeen débat après buñ kenn ku ne waxe ba paré man ma doga mëna construire sa avis mais su fekkenti ne loolu du am kenn rek kay wax kenn rek moy joxe avis kenn rek moy joxe limu xalat manam duñu mëna xam lan mo xew té même ci débat même ci biir ci entre julit ak yéfé andou julit ak yéfer même lolu sax amuñu droit wu ña julit ak yéfer am problème ñu né rek yéfer bi la dédét parce que parfois julit bi day toj ah oui dañu né yi waxal ku né na wax ñu wax ñu déglu ki après ñu xol awala bok bu dé lu jar ñu indi argument la ko né indi say argument mais mënuñu rek tok né julit bi waxna rek ci kon mom moy julli rek baxna affaire bi du demé nonou voilà comme moy julli rek baxna mom du demé non voilà donc lolu nak mom mo war am fu nek lolu prudence bobu nonou dafa war am fu nek motax bi mbir yo xewé ku melne umu ayyub radhiyallahu anha bi mu ñëwé mom dafa ni dafa ni sayyidna abu ayyub radiyallahu anha abu ayyub al ansari radiyallahu anha moy sahaba bi yentou sallam dik dal kërëm bi mu ñëw madina ah mom daf na man dama sama kër étage la légui yow yentou sallam bo ñëwé dama la jégué ci bu ñëk mo na ci étage bi ci taw mom fofu la ko jégué mom mu fanan ci suuf waye bi soxna si ñewé ne ko waw wa yeug nga lima deg mu ne ko lan la mu ne ko limi wax ci soxna aisha radiyallahu anha muneko subhanaka hadha buhtan azim moy gatti galla ma yalla way yow yalla li de ay sos la yu re muneko yow est ce que li ñukoy jign yow diñ ko def muneko dedet man de duma ko def muneko waw ana naka yow ngani do ko def ngani soxna yent bi sallallahu alayhi wasallam ak xam gi ñuko xam te xam nañ ni mo la gën nga mëna imaginer mom war na ko mëna def manam wax joju la alquran di wax nan lawla istami'tu muhdhabna almu'minina walmu'minat bi anfusihim khayran wa qalu subhanaka hadha buhtanun 'azim lan mo téré won bi ngeen ko déggé rek ciow lolou ngeen ni manam julit ñu goor ñi ak ñu jigeen ñep am ndortu gu rafet ci seen bop subhanallah waxul ne am ndortu gu rafet ci seen morom julit waxul lol de dem ne am ndortu gu rafet ci seen bop ñom seen jëmmé bop ñom subhanallah lool moy suñu aduna biñu xew lan mo téré bu ñu netalé lu bon wala lu ñaaw luñ ne ay julit degg nañ ne ay julit dang koy def ñu am ndortu gu rafet ci suñu bop mais non non non lool dañ ko sos ñaata yoon lañ ñi netalé né julit sangam ñom ñi ñom diw ñom samba def lañ nangam té loolu rek lu ñaawa ñaawa ñaaw waye ñun ñu japp né non non non loolu war sama né war non non non war na mëna né parce que ñom samba la alors que ñun ñoy alquran waxul né parce que bu né won ñu jappé ci seen mbokk julit ñi dëd mais dañ ni ci seen bokk manam moy moy lan moy né lu ñu la la ñu julit def nako yow nat ko ci sa bop est ce que dang ko def soone man de duma ko def nga japp ne ko yeneen julli ni tamé non lañ mel lolou moy principe bi teki wul nak ne tout temps que ni julli lu mën ta def lu bon lolou teki wul lolou waye lepp lo xamne yow atanu ko def rek ndortal ci sa mbor ko julli ni ne ñom duñ ko def atanu ko def bakero ñuy am ay preuve yo xamantene manuñu ko tajj ki ne ñom def nañ parce que leg leg amna ben ki man amna ben evenement bu am solo bu ma deg cheikh ibrahim salih assane radhiyallahu anhu diko wax ben ki la do setan ben interview buñ ko defalon nigerian mom nigerian nigerian moy il y a 2-3 ans ni ñu don wax nan amna ay quartier chrétien ak ay quartier musulman yu don xex mom mu ne bimu waxe lolou mune écoutez fi amul ben nigeria ba nigeria dak amul ben quartier fek bo mangi fatlikou sax woné won nañ ko envoyé spécial sax mune xawmu fi ben quartier musulman wala ab quartier chrétien ñom ñaar ñu xé amul li xew moy dafa am problème bu ay musulman manam bu ñaari quartier am problème bobu problème la bu xew seen biir ñoo ñaar yoonu religion neeku ci d'ailleurs preuve bi moy lan moy ne leg leg ñi dëkk benen quartier beul dafa fekk rek ne quartier beul li ëpp ci ñëfa dëkk ay julit lañ et que benen quartier bi li ëpp ñëfa dëkk ay chrétien lañ et que même chrétien yi nga xamantene ñoom ñoo dëkk ci quartier bi leg leg dañuy manam ñom bi dekk ci quartier musulman yi ñom bu xex bi jot takke bi xox xex bi takke dañoo jappale nit manam seen wa quartier bi dekk manam ñi nga xamantene ñom ay julit lañ te ñom ay chrétien dem xexé jek ñi nga xamantene li ci upp ci ñom ay chrétien lañ et vice versa ñi julit ñi nekk fi tamit ñomit bi ciowul amé comme yefi diiné dara amu ci manam problème bi amul dara yi diiné ñomit dañoo dem xexé jay ñu la lolu tam kuko xol danaka boko xolé ye amna ben ki man damay damadul japp touram sax moy waaji nek centrafrique kiñ doon wax nan mom mo jité won julit ñi fofu lolu mom daw la du yagu par exemple kok boku gisi ñu ne la ki ap intégriste la wala am yoy danaka manam boku gisi rek li gisi rek manam da boku gisi rek nek ñu wax lako da ngay xamne li ki mën da nek lolu waxuma han non non non que les Afrique la non centre Afrique lay wax sen président wa moy sen président ba hein do sa ja xam non kay xamatu xamatu wa tam am yaram ni wa et cetera mais comme que ñu instrumentaliser wax manam événement bi dañé événement bi événement diiné la manam né mais problème bi xew manam problème diiné la lolu mom moy gëna neex digg ci opinion bi war opinion publique bi waaw lolu lañu instrumentaliser yaq dukk jambour fu tollu voilà et cetera ak yeneen ak yeneen mu ñu mel rek comme li ñu doon wax ci radio bi ke nan wa koloban jola ya fa nek ñi ngi sacc sen marchandise manam alors que manam ay commerçant lañ duñ ay jola manam il faut pas que ñu né parce que bo né jola ya fa né gaay nga dem di ki moy né c'est comme si problème bi manam c'est parce que waji jola la motax ñu sacc marchandise alors que du jola commerçant la lolu nak manam danaka ci rew yu nek yu bari la am lolu no motax il faut que ñuy def attention ci li ñi di deg di bañ di nan rek toute information lu ñew rek ñu nako furux mais le fait que ngay d'ailleurs ngay diversifier information yi di diversifier di deg ba paré di gis di xam et puis di suivre affaire yi jour au jour le jour année par année lolu dina tax nga xam manam ngay mën trouver fay yi nga xamantene ño nek ci wax yi ak et cetera comme problème turquie bi lool tamit ñepp déggon nañ ko ñepp xamone nañ ko moy biñu nan waxa nané peuple bi révolté wona contre Erdogan nangam loolu ya 2 ans hein alors que dara xewu ci ay image yu 1989 lañu génné et cetera manam yow da ngay xol lo xamantene manam ko nak de telle sorte que xam nga kiko yéssé da nan li image à la pluie image à l'appui le non image à l'appui le mais image bobu ban la image kan la ak fan nan kagn parce que instant bi li nga wara xam moy man tay fim tollu suba meun nañ ma guiné télé bi wone ma ma nek tour eiffel né dimanche dembul won su tour eiffel la nekkon mi ngi fa don wax nangam wala mi ko def nangam mais image lañuy woné parce que lolu montage la rek man na né niki nonu li gëna graw li mëna nek moy sama voix mën nañ ko imiter jël discours wu la neex duggal ko ci né gis nga c'est sa voix buñu monté nak image bi ak voix bi mais c'est impeccable lool duñ ko gis ci film yi buñu sétane film américain am anglais lañu lak han buñu wone waji day melni tubab lay lak français lay lak hein et cetera manam donc lourou il faut ñu def attention il faut que ñu def attention bu baax ci nit ñi absorber information lolu mom motax subhanallah nga gis ci hadith mom neena la yefer amul manam wo information kenn du ko jox ba mu dess bu fekkante la mbir mi mutawatir la manam dañ ko solo ndo ñu bari dañ ko solo ndo ci anam go xamantene dafa impossible ñu depo ci wax ko mais lu upp nak ci ñun information yi ñi jot gaay yi dañ koy ségg ci kaw mais gaay yi li ñen wara joxe parce que lu luy wala lool moy day am ay xew yo xamne day xew te kenn du ko guen ben media du ko guen wala media yi bu ñu guen ben version rek lañu guen benen yenen version yu ci bari ñu neubuko lolu mom ku ne ci ñun mëf na ko gis ku ne ci ñun xamna limay wax legui ni rek sank rek ñi ngi doon waxtane xew makka bi train bu makka bi par exemple fi lolu do ko degg ci benn media te xaw deggu ñuko fenn manam il faut nit manam ku jugge makka rek mo naan la amna terrain bu sanni won 200 personnes ñu dé manam kou fa djougué rek mo la koy wax mais amul ben media ben télé boy tal deug fa ñu nan train bi dafa freiner de gaay sané ko de lo du xam degu ñu ko fet ci benn média nonu loolu fa ko loolu meuna ne mo lay won ne tamen man nañu coordonner wax yépp lepp nek benn ñuy wax ne li rek yeen di wax kenn du wax leneen bu fi keneen waxe leneen dank musiba waaw loolu motax xel xew Seydat Aisha bi radi Allah anha dafa mata baye xal motax mom mu daan wax nan de toute façon lu mu meunti waxe do len meun na ko wax ba pare fek do len ma gem fek meun na ko wax do len ma gem mom neena ciowli ñepp yeg nañ ko mais mom moko yegul problème bi am bi gaay yi ñëwé yentibi sallallahu alayhi wasallam ba benn jour neena ummu mustah mo ñëw ne ko nañu genn way doxantu fek bobu mi ngi waja mi ngi am convalescence mi ngi tanena tanu na ci tanena bu baax neena boba comme que wanak yi nekul won ci keur yi parce que xam nga wanak yi ci keur yi lolu yentibi sallalahu alayhi wasallam jamono yentibi sallalahu alayhi wasallam la commencé am avant yentibi sallalahu alayhi wasallam wanak yi daanu nek ci keur biñu me jamono jojoy wonagi nekkuñu won ci keur yi kon ci kibi la nekkon ci man dañu dem ci Allah bi la comme ñu waxe dañu dem ci Allah Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh. Legi legi bi biñu demé néna mu daal di fakastalu rek daal ni ta'isa mustah muné comme genre mustah daal kuttu sunna daal xétu waxino wala manam alquna genre wax yoy légui bimu waxé lolou muné ko mi subhanallah lan mo tax ngay wax lolou ci nit ko xamantene dafa demone badar xexna badar munako me xana wa hana ta xana deglu manam wax yu bon yi mu wax munako lu mu wax fek boba mom mustah ibn usasa ak hamnata bint jahsha ak hasan ibn sabit moy way kat bu siw bobu way kat yalla salam ñom ginnaw abdullah ibn ubay ibn sal ñom ñoo gënon ni siw manam ñom ñoo doon wax dal ci mbir mi dal manam diko netale voilà legui bimu ne yow xana degol limuy wax munako lumuy wax mu dal ko commencer netale nenañ nangam nena nak mani wax nañ fi li lepp munako waaw nena ci lay doga comprendre lutax yenti bi salalahu ma lutax comportement changer manam ak mu don doxale nonu nena ma dem di joy yenti bi salalahu mu ñewé rek dal di xex comme nim daan def rek dal di genn alors na ngeen def mu ne ko non dama bëggoon nga jox ma ndigal ci ma dem sama kër papa ak sama kër yaay mu ne ko war mën nga dem mu dem neena fek limu ci djublu won moy dem xor information bi vérifier lan la nit ji di wax lan mo commencer lan la wala rumeur bi fu tolo da neena bama demé ma dégg ma laaj sama papa ak sama yaay netlima lepp nimu munema hawini alik munako munema woyo falal mbir mi ci yow munama laqal lama kanat imra'atan wadi'atan 'inda rajulin yuhibbuha wa laha dara'ir illa aktharna 'alayha mun bari ni wana jigen jo xamantene ku sopulu la ku rafet la ku bax la nek ci wetu gor go xamantene ci ronu gor go xamantene da ko beug ba pare mu am ay wuju lulul ne ay ciowli dana bari ci mom lolou niw na munama nenama tok manam lolou wax jojo manam ko deg xamane waxu dalal xel la waye du waxu manam du une vérité absolue mais waxu dalal xel lolu il faut ñukoy xamé ñuy xamé waxu dalal xel ak waxu vi bo xamné c'est une vérité absolue Allah faut ñu leen di xamé même su fekkante né tout dépend de société selon société yi mbir bi day démé non ak mbir bi baña démé non légui bimu waxé lolou biñu togué yentu bi nak sala salama dal ci profito ci moment bobu dal di waxtan ak ñu yoko la bi yentu bi sala salam dal ci profito dal di laaj ay avis wu yenn ci sahaba ay radhiyallahu anhum dal di wo sayyidna ali karramallahu wajhahu manam nga xamné wa keur gi lañ mo sayyidna ali karramallahu wajhahu wa wo usama ibn zayd radhiyallahu anhu bimu wo sayyidna ali mu no say usama ibn zayd radhiyallahu anhu laj ko mu ne ko man de wax deug yalla mu ne ko ahlak la na'lamu illa khaira sa wa keur yoyentim salalahu alayhi c'est soxna xamaluma len lu lu bax mune wa ki mune sayyidna ali karramallahu wajhahu sayyidna ali nako yentim yow sa mission dafa reuy yalla nak khatalul sa dara yalla khatalul sa dara kon te jigen ñu fi nek tamit te jigen ñu fi nek te bax bari nañ voilà manam wax joju mu ko wax nak neko nak après nak niko waye waye la dal par exemple bari ra ba pare manam ben jam la bu seydou aïcha goré lool mu nako lak ba pare mom moy moy ki ki kiñ doon mos nañ ko fe netal mom la maurice voilà bari ra bobu la voilà bim ko laaje munako man de seydou aïcha radhiyallahu anha xamuluma ko dara lulul lu rafet buma amé lenn rek luma koy xeyna luma mënon wax né mën nañ ko ko sikké té loolu non ak xalé moko waral manam nek gi mu nek xalé moko waral moy né leg leg day nek di moñ ba nelaw ci moñ bi manam nelaw ba yi ñew lek lim doon mo lool da té lolou nek yum nek xaré ak mako war manam innocent la manam té lolou buñ ko sétlo da ngay gis né da ko gëna sétal rek parce que ko xamantene mom da naka non la mel mo moy voilà moy innocent la dal bi mu né wax kon baxna mu to kon baxna bëss yëneñti bi sallallahu alayhi wasallam mais néna yëneñti bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ko bi fa yentou sallam ñewé nak ne ko aïssa muneko in kunti bariya fa inna allah mubarrik bu fekente ne yow manam li ngay jign defo lalé wo ci dara xamal ni yalla dana la sétal bo sété rek bul am inquiétude yalla dana la sétal muna waye wa in kunti almamti dhanba fastaghfirillah fa inna al-'abda idha i'tarafa bi dhanbihi fastaghfara wa taba ilayhi taba Allah 'alayhi bu fekente ne yow ya def bakkar fa in kunti almamti dhanba fastaghfirillah wa tubi ilayhi yow bu fekke ya def bakkar bi jegalul yalla rek te nga tup djew ci mom parce que jambi bis bu reconnaître ne def na bakkar rek da di jigul yalla yalla jigal ko neena bimu waxe lol nak moyena mo joy dan ko bu de seetu waral won ne ko parce que goudi yoyep don la don def neena goudi yi dama don joy bu de seetu waral won neena mani yent bi salalahu alayhi wasallam bimu tonto bimu waxe lolou maniko amna nak lo xam tane fofu dina fay taxaw tuti bu wala ñu bay ba jotay bi ñeu pour ñu leral fofu ñaari point yu am solo mais ñu yeggale wax ji ba pare bu ñepp ki bi manam bimu ne ko bimu neena neena bimu yent bi waxe lolu sallallahu alayhi wasallam maniko ah maniko man sama papa sama papa tontul sama papa dama man xawma lu ma wax yent bi sallallahu alayhi wasallam maniko sama yaay yaay tontul sama yaay nema ah deeng lim la waxat lolou de mom daat manam aw mu lu ma la ci wax legui nak mune sayyidina rasulullah dalla ne wa man de dama xamne rek suma len waxe ne man difuma dara suma len waxe ne defna dara te yalla xamne ni man difuma dara kon munuma len wax ne defna dara te suma len waxe ni difuma dara itam suma len waxe ni defuma dara itam duma do len ma comprendre do len ma deg meun ngeen ma baña gem limay meuna wax rek moy di abou yusuf waxon moy c'est na yaqub fa sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasfun mun gu rafet rek la fi la meuna def mangi nak mun gu rafet yalla nak mom moy yalla mom lay sak mom lay sakko dimbal ci lepp lo xamantene mom ngeen di melale fekk juste avec avant yentibissam di ñew ma bi sétu ay xéde ba mu waxtaan ak mbokk ñooñu manam ñu mbokam yu bari dafa dem ci juma ji daal né gaay fekk muy jambat daal mais vraiment ki genre bu doon ñun la ci wolof dañ nan vraiment ki yorel nañu ak quoi manam moy dal ay mbay parce que naka la meuna duggé sama kër sos li nga xamantene mom la sos parce que ñom le fait que ñu tanu sayyidat aisha radhiyallahu anha tamit du won azar parce que le fait que ñu tamu won ko ci sos gi parce que le fait que mu nekkon doomu sayyidna abubakar radhiyallahu anha parce que xamnañ ni comme yeen salam mo sayyidna abubakar ay xarit lañ te dañ ko bëgg trop légui bu né numéro 1 ci l'islam mom lé soxna mo def nangam waye numéro 2 dooma ma def nangam manam da ngay gis affaire bi tole bi mi indi bokut ak bu doon benen soxna yi tik soxna yi kenen la mbir mi dal neena waye Zainab bint Jahsh radhiyallahu anha manam sama wujju la mo gënono graw ci sama wujju parce que voilà mom mo ci gënono dangereux mais manam ndax manam mo gënono voilà manam voilà neena mom la ci gënono ragal quoi mais mom biko yent bi laaje dal dafa ne rek dafa ne ah man day xawma lu bax ne ci mom neena mune ndeysan manam sam moko musal ba tax waxul lu ñaw voilà legui bi yentibi sallam waxe lola ci juma je waw ki de lim dugg sama bir keur wax fi lu ñaw ci andak ko xamantene xamul mako lu dul lu bax te musul dugg ci sama bir keur lu bu duggé rek man lay andal dane mu wax fa limu fo wax yak sama deru keur ni Saad ibn Muaz radiyallahu anhu bok mom mo comme mom moy kilifa yi wa ansari mom sa dayal ane bobu ci le genn adna parce que 36 ans la ci ane bobu le genn adna danaka 36 ans la bu ñu amé 30 ans ci le dugg ci islam ñu amé 36 ans ci le genn adna yentim sala salam ane arash yeungatu na ngir genn adna Saad ibn Muaz radiyallahu anhu bi mom Saad ibn Muaz radhiyallahu anhu dafa jox dan yent bi sala salam ki nga xamantene mo indi ciow li ki wax li waxnu su fekenteene ci ñun wa aws la bok bo mom moy kilife wa aws su de ci ñun wa aws la bok man ma koy may dag bopam legi man may jël pa jasi dag bopam wa su fekenteene wa khazraj la bok ñu jébal ko wa khazraj ñom ñu dag bopam Saad ibn Ubadah radiyallahu anhu mom tamé Sayyidat Aisha radiyallahu anha néna té pourtant ku bax la won avant lool manam moy bu wax ni ku bax la dal naka ñek mbax lu xam néna Saad ibn ibn Ubada radiyallahu danne dadi jog bi Saad ibn Maaz waxo dadi jog dan ko xam nga ni waxo deug de xam nga ni mono ko ray de dang ko meuna ray dang ko sañ sax waaw mune furta ku bax la nak waye comme que ki la bokk manam xam yo moko japp dal manam moy voilà ñun wa diw ñun wa voilà manam esprit partisan té esprit partisan bobu li ko yobbi moy né xam nañ ni problème bi Abdullah ibn Ubay la té Abdullah ibn Ubay ci xassaraj la bokk légui bimu waxé lolu né Usayd ibn Khuday radhiyallahu anhu néna daal djuk mom ci wa aw sulu bokk dal ni ko xam nga ni fek mu na fek Saad ibn Maaz dal ko xam nga waxu ibn Mubarak radhiyallahu anhu xam nga ni waxo deug xam nga ni do xam nga mu no ko ray de dang ko sen dang ko man xam nga ni te ay boku jime xam nga ni kene nak dal di jog del Usayd ibn Khuday radhiyallahu anhu dal ni ko yow xam nga ni nafiq deug nga yow yaangi dimbali nafiq yow ya jappale nafiq yi ciowli nak am wa khasra djok yi ciowli am gaay commencé ki yeen bi sa sam ko mimbar bi problème bi ciowli reey mu benn moment mu tok mu len nopi wa benn moment gaay arrêté doga nopi quoi doga arrêté man ko nga gis comme par exemple né ab yak kat bu duggé fenn manam ni meuni indi zizani ak kakafoni ci mbolo lolou mom motax éjecter ko mu gën manam mu téel fi djougué manam muy gën tout temps parce que le temps que mu fi nek tout temps ciow day am problème day am ay xulo fi xex wax lu ne man na fi am alors que bu fekkante mom téel na bédé ko dem nak génna après da ngay gis lepp jamm day tante nan ñoy comme nan jamm la ñoy xamna buñu nañ ñam fofu inshallah ba jotay bi di ñew ñu yeggalé xissa bobu ak fi mu mujjé ndax bu ko defé ñu mëna ki wala jotay bi di jax wallahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam ala rabbika rabbika amma yaqulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.